Рубрика «Питання-відповідь». Питання: «Гріх Юди». Відповідає Микола Водневський. Я дійшов висновку, що 95% християн своїм життям зраджують Христа. До цього числа входжу і я. Сумую, каюсь і сам себе за це ненавиджу, і тому не маю на серці спокою. Кожен із нас більшою чи меншою мірою причетний до гріха Юди. Нелегко повірити, але це факт, що Христос був проданий його покликаним послідовником. Але чи розуміють християни, що зраджувати Христа сьогодні жахливіше, ніж злочин Юди? Чому? Той, хто вважає себе учнем Христа, а життям своїм зрікається його, робить це за яскравого світла Євангелія, якого за часів Юди ще не було. Чимало читачів запитують, чому християнство наших днів втратило вплив на світ? Відповідь проста. Тому що важко розгледіти межу, де кінчається світ і починається християнство. Все змішалося разом. Мир та церква майже невіддільні. Більшість християн живуть у батьківській вірі або в тіні віри батьків невідродженими. Зрозуміло, що вони чинять, як невіруючі люди, і інакше не можуть. Де ж вихід? А коли настав вечір, він із 12 учнями сів за стіл. І як вони споживали, він сказав: «По правді кажу вам, що один із вас видасть мене». А вони засмутилися тяжко, і кожен із них став питати його: «Чи не я то, о Господи?» Євангеліє від Матвія, 26 розділ, вірші з 20 по 22. Якщо кожен християнин думатиме: «Чи не я то, Господи?», християнство стане найбільшою моральною силою, що перетворює світ. Для всіх, хто згрішить, є втіха в словах апостола Івана. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Перше послання від Івана, перша глава, 9 вірш.